अनिवाच्यत्व साधक प्रमाण अनुमान प्रमाण चल रहा है। यत्व नित्यानित्यत्व दृष्टान्त साधन वैकल्यमुक्तम तदयुक्तम। पूर्व पक्षी के अनुमान में नित्य अनित्यत्व दृष्टान्त नित्यत्व अनित्यत्व दृष्टान्त दिया, उसमें साधन वैकल्यम साधन नहीं है ऐसा किन्होंने किसने कहा था, दोष दिया पूर्व पक्षी अनुमान में। पूर्व पक्षी अनुमान ऐसा दोष किसने कहा था वो ठीक नहीं था दैवतम। इसे पहले आया अनुमान पूर्व पंचायत पृष्ठ में यथा अनित्य पहले असत्वम सत्वानधिकरणानिष्ठम न तत्प्रतिषेध रूपत्वात् यथा अनित्यत्वम नित्यत्वानधिकरणानिष्ठम न अनित्यत्व यहाँ दृष्टान्त हुआ। एवं आगे दूसरा अनुमान होगा एवं सत्व में विपक्षीकृत सत्व को पक्ष बनाएंगे अनुमान कैसे करेंगे बताओ। असत्व को पक्ष बनाकर जैसे अनुमान किया सत्व को पक्ष बनाकर अनुमान करेंगे क्या करेंगे यथा यथा नित्यत्व अनित्यता अनधिकरण दो अनुमान है पहले असत्व सत्व अनधिकरण अनिष्ठम न सिद्धांत कहता है असत्व सत्व अनधिकरण में रहेगा असत्व सत्वाधिकरण में रही असत्व के असत्वम सत्वाधिकरण अनिष्टम असत्वम सत्वाधिकरण अनिष्टम सत्व के अनधिकरण में असत्व का अभाव रहेगा। सत्व के अनधिकरण में असत्व का अभाव रहेगा अर्थात सत्व असत्व दोनों का अभाव आ जाएगा एक स्थान पर। ये जो अनुमान सिद्धांत का था पूर्व पिछले सत्व प्रत्यक्ष करने के लिए कहता है नहीं नहीं रहेगा असत्वम सत्वानधिकरण अनिष्टम न सत्वानधिकरण अनिष्ट नहीं होगा अर्थात सत्वानधिकरण निष्ठ हो जाएगा सत्व के अनधिकरण रह जाएगा सत्व जहाँ सत्व नहीं रहता है वहाँ असत्व रह जाएगा सत्व जहाँ नहीं रहता है वहाँ असत्व रह जाएगा अर्थात अनिर्वचन सिद्ध नहीं होगा। सत्व जहाँ नहीं रहेगा वहाँ असत्व रहेगा तो दोनों का अभाव होगा तो अनिर्वचन होगा। ये अनुमान करता है पूर्व की असत्वम सत्वानाधिकरण अनिष्ठम न तत्प्रतिषेध रूप सत्व सत्व दोनों का प्रतिषेध रूप है यथा अनित्यत्व नित्यत्व अनधिकरण अनिष्ठम न इस प्रकार अनित्यत्व दृष्टान्त हुआ नित्यत्व अनधिकरण में नहीं अनिष्ट नहीं होता है अनित्यत्व घट में रहेगा घट में रहेगा नित्यत्व का अनधिकरण है या अधिकरण घट नित्यत्व का अनधिकरण में अनित्यत्व रहेगा तो अनित्यत्व नित्यत्व अनधिकरण अनिष्ट हो गया अनिष्ट होगा अनिष्ट होगा तो अनिष्ट न अनित्यत्व नित्यत्व अनधिकरण अनिष्ट न अनित्यत्व नित्यत्व अनधिकरण अनिष्ट नहीं अनिष्ट नहीं होगा। नित्यत्व का अनधिकरण हो गया घट घट में रहेगा अनित्यत्व घट अनिष्ट नहीं होता है घट अनिष्ट नहीं होगा घट में रहेगा ये अनुमान में इसमें अनित्यत्व को दृष्टान्त बनाया। दूसरे अनुमान इसे करेंगे सत्वम असत्वानाधिकरणानिष्ठम न तत्प्रतिषेध रूपत्वाद यथा नित्यत्वम अनित्यत्वनाधिकरणानिष्ठम न इसे अनुमान करेंगे। इसी जो नित्यत्व अनित्यत्व दृष्टान्त दिया है पूर्व पक्षी के अनुमान में ये दृष्टान्त में साधन वैकल्यम उत्तम हेतु नहीं है ऐसा कहा। हेतु क्या है हेतु क्या है प्रतिषेध रूपत्व सत्व नित्यत्व अनित्यत्व ये प्रतिषेध रूप है प्रतिषेध रूप है ना नहीं है ये दृष्टान्त में साधन नहीं रहेगा किसने कहा था वो ठीक नहीं तदितम परेण ध्वंसा पृथ्वी क्योंकि जैसे नित्य पहले अनित्यत्व अनित्यत्व नित्यत्व अनित्यत्व परस्पर अभाव प्रतिषेध रूप है जो नित्य नहीं वो अनित्य जो अनित्य नहीं वो नित्य है दोनों नित्य अनित्य से भिन्न कोई वस्तु है तो नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व अनित्यत्व का अभाव नित्य ठीक इसी प्रकार असत्व सत्व में प्रतिषेध रूप है ये पूर्व जी कहना है। असत्व नहीं रहेगा तो सत्व रहेगा असत्व नहीं रहेगा तो सत्व असत्व दोनों का अभाव कहीं नहीं रहेगी ये कहता पूर्व जी। तो इसमें क्या हुआ ये दृष्टान्त जो अनित्यत्व हेतु में इस दृष्टान्त में साधन नहीं रहता तत्प्रतिषेध रूप तो नहीं रहता है इसने कहा ये ठीक नहीं क्योंकि नित्यत्व अनित्यत्व का लक्षण ध्वंस उपलक्षित सत्तायुगितम ध्वंस अनुपलक्षित सत्तायुगितम ये लक्षण नहीं है। अभी तो नित्यत्व का लक्षण ध्वंसा प्रतियुक्तम और अनित्य क्या है ध्वस प्रतियुक्तम अनित्यत्व परेण माध्यम की गंसा है ध्वंसा प्रतीत तत्प्रतीत परस्पर विरह रूपयो नित्यत्व अनित्यत्व सभी देवोक्त ध्वंसा प्रतीत नित्यतम और अनित्यत्व क्या है ध्वंस प्रतीत ध्वंसा प्रतीत तत्प्रतीत ये परस्पर विरह रूपये है नहीं विरह रूपये परस्पर विरह अभ्याव रूपये नित्यत्व अनित्यत्व नित्यत्व अनित्यत्व परस्पर अभाव रूपये तो नित्यत्व अनित्यत्व जैसे परस्पर विरह रूपये अनित्य है इसी प्रकार ध्वंसा प्रतीत ध्वंस प्रतीत भी परस्पर विरह रूपये और दोनों विरह रूप होने से नित्यत्व अनित्यत्व के समान ही कहा गया सविद का सविद एवं समान नित्यत्व अनित्य समान नित्यत्व अनित्यत्व में इस प्रकार परस्पर विरात्मक ध्वंसा प्रतियुक्त ध्वंस प्रतियुक्त में भी परस्पर विरोधत्व है पूर्व विषय अभिप्राय इसलिए ये साधन वैकरण दृष्टान्त ठीक है। यत्तु किंतु उसमें दोष दिया था असिद्ध दोष दिया था वो सब देते हैं परस्पर विरोहात्मक नहीं परस्पर विरोहात्मक परस्पर विरह अनात्मक है ये परस्पर विरोहात्मक नहीं है कौन नित्यत्व नित्यत्व परस्पर सत्ता सत्य पक्ष क्या है सत्ता सत्य सत्व असत्य परस्पर विरोहात्मक नहीं है। यत्तु घटत्व अघटत्व जैसे सिद्धांत ने अनुमान किया था सत्व असत्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वा यह अनुमान किया था सत्व असत्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वा रूप ऐसा धर्मद्वय रूप रस जैसे धर्म कोई स्थान है जहाँ रूप रस दोनों का अभाव रहे वायुवादी में इसी जैसे रूप रस दो धर्म है उसमें धर्म तो रहेगा समानाधिकरण अत्यंत प्रतीत है या नहीं समानाधिकरण में रहने वाला अत्यंत का प्रतियोगी तो घटत तो अघटत भी समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी प्रतियोगी नहीं धर्मता रूप रसवत यह अनुमान समानाधिक अत्यंत प्रतियोगी कहें तो क्या होगा घटत्व और अघटत्व दोनों का एक स्थान में अभाव रहेगा तो घटत्व का अभाव जहाँ रहेगा वहाँ अघटत्व का अभाव रहेगा समानाधिक अत्यंत प्रतियोगी दोनों बन जाएंगे अर्थात कोई स्थल होगा जहाँ घटत्व भी नहीं रहे और वहाँ अघटत्व भी घट अभाव भी नहीं रहे घटत्व अभाव नहीं रहे तो ऐसे स्थान मिलेगा पट पट में घट अभाव दोनों दोनों का अभाव होना चाहिए इसलिए नहीं मिलेगा ये है ये अनुमान जैसे दोष है सिद्धांतिक अनुमान जैसे दोष है। आप सत्वासत्व को कहते समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी तो सिद्ध करते हो ऐसे हम कहें घटत्व घटत्व भी ऐसे सिद्ध हो जाएगा घटत्व घटत्व ये अनुमान जो दोष है सत्वासत्व को पक्ष बना तो वही दोष रहेगा घटत्व घटत्व समानाधिकरण कल्पितत्व और दो अवय का अनुमान है जैसे था उसमें पूर्व किसी का अनुमान में असत असत्व सत्वानाधिकरण अनिश्रम न तत्प्रतिशत यहाँ क्या कहेंगे कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण अनिष्ठम धर्म तत्पवत इति आभाषता में इसमें जो दोष है सिद्धांतिक अनुमान में ये दोष है। दूसरा अनुमान कहते कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण अनिष्ठम कल्पितत्व रज सर्प में है अकल्पितत्व का अधिकरण है अनधिकरण है रज सर्प अकल्पितत्व का अधिकरण है रज सर्प अकल्पितत्व का अधिकरण अनधिकरण है अकल्पितत्व का अनधिकरण कौन हुआ अकल्पितत्व अनधिकरण रज सर्प उसमें रहेगा कल्पितत्व अनिष्ट होगा कल्पितत्व अकल्पितत्व अनधिकरण अनिष्टम धर्मता रूपवत ये अनुमान क्या कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण में नहीं रहेगा कल्पितत्व रहता है सर्प में वो अकल्पितत्व का अधिकरण है अनाधिकरण है अकल्पितत्व का अनाधिकरण रज सर्प कल्पित है क्या इसमें अकल्पितत्व रहेगा अकल्पितत्व का अनाधिकरण हुआ अकल्पितत्व का अधिकरण आत्मा है अनाधिकरण कौन होगा सर्प उसमें कल्पितत्व रहेगा तो अतकल्पितत्व के अनधिकरण अनिष्ट हुआ अनिष्ट हुआ अनिष्ट हुआ ना कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण अनिष्टम कल्पितत्व रज सर्प में रहा अकल्पितत्व का अनधिकरण में, अकल्पितत्व का अनधिकरण कौन होगा? रज सर्व उसमें रहेगा कल्पितत्व, तो उसमें निष्ठ हुआ अनिष्ट हुआ? अनिष्ट कैसे हुआ? हाँ रहता है तो अनिष्ट हुआ। अकल्पितत्व के अनधिकरण में कल्पितत्व रहता है ना? नहीं, अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व रहेगा? अकल्पितत्व जहाँ रहेगा वहाँ कल्पितत्व है क्या? अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व है? अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व है? जहाँ अकल्पितत्व रहता है वहाँ कल्पितत्व रहता है नहीं? तो अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व रहा है, अकल्पितत्व के अनधिकरण में कल्पितत्व रहेगा? देखो जैसे सुस्ते तो सोच कर बोलो, अकल्पितत्व का अधिकरण कौन होता है? अकल्पितत्व का अधिकरण कल्पित, अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व रहेगा? अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व रहेगा? अकल्पितत्व के अनधिकरण में कल्पितत्व रहेगा? अकल्पितत्व के अनधिकरण कौन रहा? कल्पितत्व रहा। तो अकल्पितत्व अनधिकरण निष्ठ हुआ अनिष्ट हुआ कल्पितत्व? कल्पितत्व क्या हुआ? अकल्पितत्व अनधिकरण निष्ठ हुआ। पूर्व पिछिकता हम ऐसे अनुमान करेगी अनिष्ट कल्पितत्व अकल्पित अनधिकरण अनिष्टम, अकल्पितत्व के अनधिकरण में नहीं रहेगा कौन? कल्पितत्व। अकल्पितत्व के अनधिकरण में रज्जु सर्पादि में कल्पितत्व नहीं रहेगा अनुमान करेंगे पूर्व पिछिकता है। धर्म तो अधरूपवत ऐसे रूप है, अकल्पितत्व के अनधिकरण में नहीं रहेगा। अकल्पितत्व का अनधिकरण कौन होगा? अकल्पितत्व का अकल्पितत्व का अनधिकरण, अकल्पितत्व का अधिकरण हो गया वास्तव वस्तु अनधिकरण कल्पित, उसमें अकल्पितत्व के अनधिकरण में रूप नहीं रहेगा। धर्मत्वा तो रूपवदिति हाउ पूर्व जैसे सिद्धांत अनुमान क्या रूप को देकर के इसी प्रकार रूपत्व रसत्व किसी को दृष्टांत देकर के नहीं, रूप रसत्व दोनों को लेकर के अर्थात रूप जिस प्रकार रूप रस को दृष्टांत दिया था असत्वम सत्तान अधिकरण नहीं सिद्धांत का अनुमान है। अगर दूसरा अनुमान आगे सत्यम असत्यान अधिकरण अनिष्टम धर्मत्व रूप होता ठीक है, रूप को लेकर क्या है सत्य सत्यम असत्यान अधिकरण अनिष्टम असत्यम असत्यान अधिकरण अनिष्टम धर्मत्व रूपवत ठीक है। ये जिस प्रकार दोष कैसे हुआ यहाँ भी इस प्रकार दोष था पूर्व की कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण अनिष्टम धर्मतात् रूपवत। रूप क्या हुआ? अकल्पितत्व अनाधिकरण अनिष्ट, अकल्पितत्व अनाधिकरण अनिष्ट कैसे होगा? अकल्पितत्व का अधिकरण होता है कौन? आत्मा होगा। अकल्पितत्व का अनाधिकरण आत्मा है ना? नहीं, अकल्पितत्व का अनाधिकरण आत्मा होगा। और अधिकरण क्या होगा? अकल्पितत्व का अधिकरण कौन हुआ? अकल्पित वास्तव का अधिकरण हो गया आत्मा। अकल्पित तत्व का अनधिकरण कौन होगा? रज्जु सर्प। रज्जु सर्प में रूप नहीं रहता है। प्रपंच में भी अकल्पित तत्व का अनधिकरण होगा प्रपंच, वेदांत का अनुसार क्या होगा? अकल्पित तत्व का अनधिकरण, अनधिकरण में रूप का अभाव रहता है, वायु आदि में रूप का अभाव रहता है। तो जिस प्रकार रूप रह गया ऐसे कल्पितत्व भी उसमें अकल्पितत्व के अनधिकरण में कल्पितत्व नहीं रहेगा। अकल्पितत्व के अनधिकरण में कल्पित वस्तु में कल्पितत्व नहीं रहेगा ये अनुमान करेंगे। ये ठीक अनुमान है क्या? ये जिस प्रकार दुष्ट अनुमान है इसी प्रकार सिद्धांति का अनुमान भी दुष्ट है। आभास समान सिद्धांत अनुमान करता है सत्वम असत्व अनधिकरण अनिष्टम, असत्वम सत्वानधिकरण अनिष्टम, ये अनुमान ठीक नहीं। जिस प्रकार ये अनुमान ठीक नहीं, कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण में नहीं रहेगा ये कैसे होता? अकल्पितत्व का अनाधिकरण में रहेगा? अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व रहता है? अकल्पितत्व जहाँ रहेगा वहाँ कल्पितत्व रहेगा क्या? अकल्पितत्व के अधिकरण में कल्पितत्व अकल्पित के अनभिघन में कल्पित रहेगा, किंतु अनुमान क्या करने, अकल्पित अनधिकरण अनिष्ट ये गलत है। इसमें जो दोष है आपके सिद्धांत अनुमान में दोष है आभाषा में। इस प्रकार सद विलक्षणत्व असद विलक्षणत्व कल्पितत्व अकल्पितत्व दृश्यत्व अदृश्यत्व दुर्निरूपत्व अदुर्निरूपत्व इत्यादि प्रथमस्य व्यभिचार। प्रथम अनुमान क्या है, समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी, सत्ता सत्य अत्यंत समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी, धर्मता रूपर शब्द ये अनुमान है ना, यह ऐसा चेत व्यास नहीं, सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी नहीं, धर्मता रूपर शब्द। ये जो प्रथम अनुमान है ये अनुमान का दोष व्यभिचार दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं दो, देखो कल्पितत्व अकल्पितत्व कह रहा है नहीं, सद्विलक्षणत्व असद्विलक्षणत्व कल्पितत्व अकल्पितत्व दृश्यत्व अदृश्यत्व दुर्निरूपत्व अनिरूपत्व, ये जो धर्म है ये सब समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी, अर्थात एक स्थान में दोनों का अभाव, एक स्थान में सैद्धांतिक होता है तत्व असत्व दोनों का अभाव है रज्जु तत्व में प्रपंच में, मिथ्या तभी है ना, मिथ्या जो होगा उसमें सत्व का भी अभाव सत्व का अभाव, अनुमान कर दिया सत्व असत्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिनी, समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी का अर्थ क्या हुआ, एक स्थान में दोनों का अभाव रहेगा। ये जो है आप कहते अनुमान है इसका व्यभिचार है, देखो सद विलक्षण तो असद विलक्षण तो क्या क्या, सद विलक्षण तो असद विलक्षण तो दोनों का अभाव, सत्य जो विलक्षण होगा वो असत होगा, असत्य विलक्षण सद होगा, सद विलक्षण तो नहीं रहे असद विलक्षण तो नहीं रहे नहीं मिलेगा, कल्पित तत्व भी नहीं रहे अकल्पित तत्व भी नहीं रहे, धर्म तो हेतु रहा तो साध्य नहीं रहा, समानाधिकरण अत्यंत प्रतीत हो एक स्थान में कल्पित तत्व अकल्पित तत्व दोनों का अभाव, बताओ कहाँ, कल्पित तत्व भी नहीं रहे और अकल्पित तत्व भी नहीं रहे, मिलेगा कोई, ये क्या हुआ, धर्म तो हेतु रहा साध्य नहीं रहा समानाधिकरण अत्यंत प्रतीत हो, दृश्यत्व अदृश्यत्व एक स्थान में दृश्यत्व भी नहीं रहे और अदृश्यत्व भी नहीं रहे, मिलेगा, तो ये क्या हुआ, प्रथम दुर्निरूपत्व और अदुर्निरूपत्व, दुर्निरूपत्व का अभाव अदुर्निरूपत्व का अभाव एक स्थान में नहीं रहेगा, इत्यादि में क्या हुआ, प्रथम से व्यभिचार। प्रथम अनुमान कौन सा है, सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगिनी धर्मत्वा रूपर शब्द, ये पहला आया था जैसे पंचायत पृष्ठ में, पंचायत में बयासी बयासी जैसे बयासी में आया था, ये इसमें इसमें दया व्यभिचार प्रथम से व्यभिचार, और द्वितीय तृतीय और यथाक्रमण द्वितीय का असद विलक्षण व्यभिचार तृतीय का सद विलक्षण व्यवहार, द्वितीय अनुमान क्या बताओ, कोई बता सकते द्वितीय अनुमान, वैशेष व्यास में सत्वम असत्वानाधिकरण अनिष्टम द्वितीय है, तृतीय होगा असत्वम सत्वानाधिकरण अनिष्टम तृतीय है, धर्मता रूप द्वितीय तृतीय है, शेष व्यास में है सिद्धांत का अनुमान, शेष व्यास में द्वितीय अनुमान है सत्वम असत्वानाधिकरण अनिष्टम धर्मता रूपवत, ये अनुमान में देखो व्यभिचार देते हैं कहाँ व्यभिचार, द्वितीय में असद वैलक्षण, असद वैलक्षण में देखिए हेतु रहता है नहीं रहेगा, हेतु क्या है धर्मत्व, असद वैलक्षण धर्मत्व तो रहेगा रहेगा ना, नहीं असद वैलक्षण एक धर्म है हेतु रह गया साध्य रहना चाहिए, असत्व अनधिकरण अनिष्ट अनिष्टत्व, जो असद वैलक्षण है असद वैलक्षण जो होगा असत्व के अनधिकरण में रहेगा नहीं, असत्व के अनधिकरण में रहेगा, असत्व का अनधिकरण हो जाएगा असत्य, असत्व का अधिकरण वंध्यापुत्र असत होगा, असत्व का अधिकरण हो गया असत, असत्व का अनधिकरण हो गया प्रपंच ब्रह्म आत्मा आदि, असत्य के अनधिकरण जो होगा असत्व का क्या होगा अनधिकरण, असत्व का जो अधिकरण होगा वो सत्य विलक्षण है असत्य विलक्षण है, सत्व का जो अनधिकरण होगा वो सद विलक्षण है असत विलक्षण है, सत्व का जो अनधिकरण होगा वो असत्य विलक्षण है, तो असद वैलक्षण्य है दृष्ट धर्म तो हेतु रहा उसमें असद वैलक्षण रहेगा, असद वैलक्षण असत वैलक्षण्य, असत वैलक्षण्य कहाँ रहा? असत विलक्षण में रहा, असत विलक्षण रहा नहीं, तो असत्व का जो अनधिकरण है, असत्व अनधिकरण, असत्व का अनधिकरण हो गया है, असत हो गया, जत जत असत्व अनधिकरण सत हो गया, उसमें असत वैलक्षण रहेगा रहेगा है ना नहीं, तो फिर क्या हुआ वहाँ व्यभिचार देना है ना, यथाक्रम असत वैलक्षणी व्यभिचार, असत वैलक्षण व्यभिचार हुआ, साध्य हो गया, हेतु रह गया, धर्म तो रह गया, साध्य है असत्व अनाधिकरण अनिष्टम, असत्व का अनाधिकरण हो गया घटादि आत्मा, असत्व अनाधिकरण उसमें अनिष्ट, उसमें असत असत वैलक्षण असत विलक्षण है, असत का अनाधिकरण असत से विलक्षण है, असत विलक्षण होने से उसमें असत वैलक्षण रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो असत्व अनाधिकरण अनिष्टत्व साध्य है, साध्य है असत्व अनाधिकरण अनिष्टत्व, असत्व का जो अनाधिकरण, असत्व का अधिकरण सत्व विधान बंध्या पुत्र है, अनाधिकरण कौन हो गया, घट आत्मा घट ही हो गया असत्व का अनाधिकरण है ना नहीं, असत्व का जो अनाधिकरण होगा वो असत विलक्षण है या नहीं, असत विलक्षण है तो उसमें असत वैलक्षण रहेगा ना नहीं रहेगा, क्योंकि साध्य क्या है अनिष्ट, असत्व के अनाधिकरण में नहीं रहेगा, असत्व के अनाधिकरण में असत वैलक्षण रहेगा ना नहीं रहेगा, रहेगा किंतु साध्य क्या है नहीं रहेगा, तो अर्थात साध्य नहीं रहा, असत विलक्षण असत्व का जो अनधिकरण होगा वो तो असत्य विलक्षण होगा ही, असत्व का जो अनधिकरण होगा वो सत्य हो जाएगा, असत्य विलक्षण होगा, असत विलक्षण उसमें रहेगा, किंतु साध्य करते असत्व अनधिकरण अनिष्टम, साध्य नहीं रहा किसमें, असत्य विलक्षण नियम असत विलक्षण में साध्य नहीं रहा, धर्म तो हेतु रहा, तो व्यविचार है ना, द्वितीय का विचार हुआ, तृतीय का देखो व्यविचार किसमें, सद विलक्षण, तृतीय अनुमान क्या है असत्तम सत्तानाधिकरण अनिष्टम धर्म तद्रूप, इसमें व्यभिचार किसने दिया, व्यभिचार किसने, धर्म ने किसने व्यभिचार पुस्तक में दिया है तो देखो करो तो बताओ, पुस्तक में लिखा है द्वितीय तृतीय यथा क्रमम असत विलक्षण सद विलक्षण च व्यभिचार, तृतीय का विचार कहाँ होगा, खाली विलक्षण, हाँ सद विलक्षण, तृतीय में सद विलक्षण भी विचार, तृतीय अनुमान क्या है बोलो, हाँ ठीक है धर्म, धर्म तो रहेगा ना नहीं, सद विलक्षण में धर्म तो रह गया, अभी देखो साध्य होना चाहिए सत्व अनधिकरण, सत्व के अनधिकरण में सत्व का जो अधिकरण है अनधिकरण है, क्या कहा सत्व का जो अनधिकरण होगा वो सद विलक्षण होगा ना नहीं, उससे सद विलक्षण रहेगा, तो असत्य सत्य के अनधिकरण रह गया ना नहीं, सत्य विलक्षण है रह गया, क्योंकि साध्य क्या है नहीं रहेगा, सत्य अनधिकरण अनिष्ट, सत्य अनधिकरण अनिष्ट हुआ सत्य विलक्षण नहीं रहा, तो साध्य नहीं रहा है, तो रहा तो क्या तो सही व्यविचार हुआ, तृतीय का व्यविचार हो गया, द्वितीय तृतीय व्यविचार हुआ, त्रिस्व अभी ज्ञेयत्व व्यवहार इत्यादि व्यविचार, तीनों अनुमान है ज्ञेयत्व व्यवहार इत्यादि व्यवहार, ज्ञेयत्व और व्यवहार इत्यादि व्यभिचार कैसे देखो, ज्ञेयत्व सब पदार्थ में रहता है नहीं, सत्य के अनधिकरण में रहेगा, असत्य के अनधिकरण में रहेगा, सर्वत्र रहेगा, कारण से ज्ञेयत्व साध्य नहीं रहा और धर्म स्वतंत्र रहता है, और समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगित्व, समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगित्व कैसे होगा, जो प्रसन्न वाणी क्या है समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगित्व, तो धर्म तत्व से रहा किंतु ज्ञेयत्व व्यवहार तो सर्वत्र रहता है, दोनों का अभाव कहीं रहेगा, इसे तीनों में व्यभिचार ज्ञेयत्व इत्यादि व्यभिचार से इति पूर्व पिछले ने कहा था, ये जो कहा था इति तन्न, ये कहते देखो जहाँ जहाँ पर व्यभिचार आप देना चाहते हो वो तो पक्ष के समान ही, पक्ष समान में व्यभिचार दोष देंगे, पक्ष समान में व्यभिचार दोष नहीं दे सकते, जहाँ जहाँ आप कहते हो सब उसमें, जैसे कोई अनुमान करता है क्षिति सकर्तृका कार्यत्वात् घटवत्। क्षिति पृथ्वी सकर्तृका कार्यत्व घटवात्। ये अनुमान करते समय कोई दूसरे कहता है अंकुर सकर्तृक कार्यत्वात् घटवत्, अंकुर सकर्तृक कार्यत्वात् घटवत्। अंकुर में कार्यत्व हेतु है किंतु सकर्तृकत्व नहीं, अंकुर का कर्ता कोई नहीं, उनसे क्या हो गया व्यभिचार वगैरह नहीं। क्षिति सकर्तृका कार्यत्वात् घटवत् कहेंगे उसमें पूर्व विषय गए अंकुर सकर्तृक कार्यत्वात् घटवत्, इसमें भी व्यभिचार दोष हुआ, व्यभिचार वाला नहीं। ये जो व्यभिचार दोष है आभास साम्यम अंकुरादि व्यभिचार हुआ, अंकुरादि में व्यभिचार हो आभास साम्य जो क्षिति सकर्तृका दोष में अनुमान में वही दोष है जो अंकुर सकर्तृक कार्यत्वात् इस अनुमान में जो दोष है, ऐसा कोई कहेगा ये दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो क्षित पक्ष के समान है पृथ्वी में सकर्तृकत्व जो सिद्ध करता है अंकुर में सकर्तृकत्व नहीं मानेगा, अंकुर भी सकर्तृक है, कार्य जितने सब सकर्तृक है, अंकुर होगा या सकर्तृक भी है। पृथ्वी का जो करता है अंकुर का भी करता, प्रत्यक्ष कोई करता नहीं दिखता है क्योंकि बीज डाल दिया पानी में गिरा कर रख दिया और अंकुर रात भर अंकुर निकल गया, कोई उसको बनाते हैं अंकुर को, करता कोई है? बिना करता अंकुर बन गया, वहां भी ईश्वर को करता मानना पड़ेगा। ये जगत का जो करता है अंकुर का करता भी वही, वहां भी हम सकर्तृकत्व सिद्ध करेंगे, वो व्यभिचार का स्थल नहीं होता है। अनुमान करते क्षिति सकर्तृका कार्य तो आदि घटवत, और नास्तिक क्या कहेगा वहां करता कौन है अंकुर में, अंकुर सकर्तृक कार्य तो आदि घटवत, ये अनुमान ठीक नहीं। वो नास्तिक कहता है अंकुर तो रात में अपने आप अंकुर निकल गया, कौन बनाया, भिगा करके मुंह को रख दिया अंकुर निकल जाता ना, नहीं वहां कोई कर्ता के बिना निकल गया कार्य थे। तो अंकुर सकर्तृक कार्यत्वात् घटवत इस अनुमान में जो दोष है आपके अनुमान ईश्वर सिद्धि का अनुमान वही दोष है। और व्यभिचार भी कार्य तो उसमें अंकुर में रहा सकर्तृक तो नहीं रहा, यदि ये दोष नहीं होता है ये आभा समय में नहीं, क्योंकि पक्ष समय जो पक्ष में चित्ती में सकर्तृक तो सिद्ध करता है वो अंकुर में सकर्तृक तो सिद्ध कर सकता है, उसे अनुमान सिद्ध हो जाएगा ये पक्ष समय हो गया। यथा न दोष पक्ष समान से, जैसे कोई क्या पर्वत तो वर्णिमान धूमात यत्र धूमत तत्र महान वर्णित यथा महान स्थान, कोई दूसरे पर्वत कहते हैं देखो वहां धूम है वहां तो बनी नहीं, इसे पर्वत का अयम पर्वत तो वर्णिमान धूमान और दूसरा क्या कहता है स्वपर्वतो भी धूमान तत्र बनी नास्ती, अर्थ क्या हुआ धूम रहा वन्य नहीं रन से क्या दोष है, व्यभिचार विचार नहीं। जो इस पर्वत में धूम देकर वन्य अनुमान कर रहा है दूसरे पर्वत में धूम दे करके वन्य अनुमान कर सकता है, तो उसके लिए व्यभिचार स्थल होगा, व्यभिचार स्थल तो हृदय आदि को जहाँ जहाँ निश्चित हो वन्य नहीं वहाँ देखा, यहाँ तो निश्चित नहीं यहाँ तो भी संदेह है यहाँ भी अनुमान करेंगे, ये व्यभिचार नहीं। तथा धर्मत्व नहीं तो ना समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व साधयता मम घटत अघटत्व आदि साध्य सदन। अच्छा धर्म तो हेतु के द्वारा ये अनुमान किया घटत्व अघटत्व ये भी आया था बाई तरफ घटत्व अघटत्व समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी धर्म तदरूप इसमें दोष दिया। घटत्व अघटत्व दोनों का अभाव एक स्थान पर, एक स्थान पर घटत्व का भी अभाव होगा और घटत्व घटत्व अभाव का अभाव होगा। कहते धर्म तो हेतु के द्वारा समानाधिकरण अभाव प्रतियोगितम साधयता मम जो हम सिद्ध करते हैं धर्मत्व हेतु के द्वारा समानाधिकरण अभाव प्रतियोगितम घटत्व घटत्वाद साध्य सत्य निवाम साध्य है, घटत्व घट व्यभिचार नहीं साध्य है अर्थात दो दोनों का भी अभाव कहीं रहेगा, घटत्व घटत्व भी धर्म है वहाँ समानाधिकरण साध्य रहेगा, आत्मा में घटत्व रहेगा या घटत्व का अभाव रहेगा, निर्धार में कोई नहीं रहेगा दोनों का अभाव रहेगा, इसलिए साध्य सत्य ने व्यभिचार रहेगा। तो हेतु आभास नहीं दुष्ट हेतु नहीं है, हेतु सदहेतु धर्म तो हेतु जैसे सत्ता सत्य समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी धर्मत्वात् रूपरसवत्, पूर्व पीछे ने कहा घटत्व घटते समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगी धर्मत्वात् रूपरसवत्, इसे में व्यभिचार दिखाया धर्म तो रहा किंतु घटत्व घटत्व दोनों में दोनों एक स्थान में दोनों का अभाव नहीं होता है, ये पूर्व पीछे ने कहा सिद्धांत कहता है हमारे मत में घटत्व घटत्व दोनों का अभाव ही रहेगा, निर्धर्म के ब्रह्म में घटत्व रहेगा घटत्व का अभाव रहेगा नहीं रहेगा, हेतु आभास नहीं दूसरा नहीं। हमारे जो अनुमान में धर्म तो दिया है, ये धर्म ये नहीं कि विरुद्ध धर्म होना चाहिए, नहीं अविरुद्ध धर्म, नहीं अविरुद्ध धर्म तो अधिकम तादिक साध्य सत्य प्रयोजनम। अविरुद्ध कर्म होगा तो दोनों का एक साथ अभाव रहेगा, जैसे रूपरस अविरुद्ध है, रूपरस एक साथ में रहते हैं, अविरुद्ध होने का नहीं रहेंगे, रूपरस एक साथ रहते तो उसका अभाव कहीं रह गया भाईवादी में, और विरुद्ध धर्म हो तो दोनों का अभाव नहीं रहेगा। सिद्धांति कहता ऐसा नहीं, अविरुद्ध धर्म हमारा साध्य सत्य में प्रयोजन नहीं, किंतु धर्म तो मात्र नहीं दृश्यत्वादि धर्माना कुत्रापि अभाव असंभव। दृश्यत्व अदृश्यत्व उसका अभाव कहीं रह सकता है? पूर्व पीछे कहते हैं दृश्य तो कहीं अभाव नहीं होगा, सिद्धांति का तो अभाव असंभव नहीं, अभाव संभव है, दृश्यत्व का अभाव हो जाएगा आत्मा में। तदुत्तम नहीं स्वरूप आचार और भी दृश्यत्व अदृश्यत्व सूत्र अजत में दृश्यत्व है अदृश्यत्व है, दृश्यत्व चक्षु इंद्र ग्राह्यत्व है नहीं, अदृश्यत्व रहेगा। वो जो वास्तव वस्तु है नहीं उसमें क्या धर्म रखना है? नहीं स्वरूप तो दुन्य रूप से किंचित रूपम वास्तव तो बहुत ही वास्तव, उसमें दृश्य तो रहेगा या वास्तव अदृश्य तो रहेगा? स्वयं कल्पित है उसमें वास्तव क्या रहेगा? स्वयं यदि कल्पित है उसमें वास्तव क्या रह सकता है? स्वरूप तो दुन्य रूप से किंचित रूपम वास्तव न संभवती, वास्तव नहीं कल्पित रखो तो कोई बात नहीं, कल्पित रहने का निश्चय नहीं करता है। अतएव अत्यंताभाव प्रत्युत भी न व्यभिचार, नहीं तो अत्यंताभाव प्रत्युत में व्यभिचार हो जाएगा। क्या कहाँ व्यभिचार? अत्यंताभाव प्रत्युतम क्या है? अत्यंताभाव प्रत्युत में धर्म रहेगा ना? नहीं रहेगा, अत्यंताभाव प्रत्युत में धर्म तो रहा, धर्म जहाँ रहेगा वो भी अत्यंताभाव प्रत्युत होना चाहिए। अत्यंताभाव प्रत्युत का अभाव कहाँ रहेगा बताओ? अत्यंत प्रत्युत अत्यंत प्रत्युत में रहेगा, रहेगा ना? नहीं रहेगा, रहेगा कहाँ नहीं रहेगा? अत्यंत प्रत्युत कौन अत्यंत प्रत्युत से भिन्न है? किसका अत्यंत नहीं होता है? बंदे पुत्र पर लाल तो उसका अत्यंत बंदे का भी अत्यंत होगा, ज्ञात तो अत्यंत होगा, उसमें सर्वत्र रहेगा ज्ञात तो वेदांत के अनुसार सबका अत्यंत ब्रह्म में है ना? नहीं अत्यंत का प्रतीत अत्यंत प्रतीत में व्यभिचार नहीं, अत्यंत प्रतीत में धर्म तो रहा वो भी अत्यंत का प्रतियोगी है, उसका भी अत्यंत हो जाएगा। ऐसे अत्यंत प्रतीत में व्यभिचार नहीं, क्योंकि धर्म का अभाव रहने से धर्म नाम अभाव संभवाद धर्माना, धर्म का अभाव संभव होने से अत्यंत प्रतीत भी मैं व्यभिचार हूँ। न तो आत्मनिष्ठ अत्यंत प्रतीत न अर्थांत, अच्छा कहेंगे अत्यंत प्रतीत कहोगे, जो अत्यंत प्रतीत कहा सर्वतः तो आत्मा में सबका अत्यंत अभाव है, आत्मनिष्ठ अत्यंत प्रतीत आ जाएगा, आत्मा में अत्यंत अभाव है आत्मनिष्ठ अत्यंत प्रतीत, सत्वासत्व का अत्यंत अभाव कहाँ गया? आत्मा में। आप सिद्ध करना चाहते थे प्रपंच में अनिर्वचनीयत्व, सिद्ध हो गया अत्यंत प्रतीत सत्ता सत्य अत्यंत प्रतीति प्रतिविन सत्ता सत्व दोनों का अभाव आत्मा में, आत्मा में सत्व का अभाव और सत्व का भी अभाव, तो आत्मनिष्ठ अत्यंत प्रतीत हो गया, आत्मनिष्ठ अत्यंत का प्रतीक सत्ता सत्य हो गया, तो क्या होगा? अनिर्वचन सिद्ध हुआ, आत्मा में सत्व दोनों का अभाव आत्मा में अनिर्वचन हो जाएगा। इतने न आत्मन निर्धर्म करते न अत्यंत अभाव क्या भी अभाव, सत्व सत्व दोनों नहीं रहेगी उसका अभाव रहेगा आत्मा में नहीं। तो आत्मनिष्ठ अत्यंत कैसे होगा? आत्मनिष्ठ अत्यंत प्रतीत नहीं तो आत्मनिष्ठ अत्यंत भी नहीं मिलेगा, आत्मा में जो सत्व असत्व जो नहीं रहते उसका अत्यंत अभाव भी नहीं रहेगा, नहीं धर्म कौन से अत्यंत अभाव से अभाव अथवा हेतु दे देंगे अनात्मनिष्ठत्व विशेषणार्थ सत्ता सत्य अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतिविघिनी धर्मत्व आते अनुमान करेंगे, क्या कहेंगे? सत्ता सत्य अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी नहीं धर्मता तो ऊपर से बता, तो आत्मनिष्ठ अत्यंत को लेकर व्यविचार नहीं कर सकते। न केवल कल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगिता अकल्पितत्व इतिहास में एक अनुमान आया, कल्पितत्व पक्ष बनाया, क्या पक्ष है? अकल्पितत्व अनाधिकरण अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी, अकल्पितत्व के अनधिकरण, अकल्पितत्व का अनधिकरण अर्थात अकल्पितत्व जहाँ नहीं रहे। अकल्पितत्व कहाँ रहता है? आत्मा में रहेगा है। अकल्पितत्व का अनधिकरण कौन होगा? अकल्पितत्व का अनधिकरण कल्पित प्रपंच होगा, वो अनात्मा है। अकल्पितत्व अनधिकरण अनात्मनिष्ठ अत्यंत होगा। अनात्म में अकल्पितत्व का अभाव रहेगा। अकल्पितत्व का अनधिकरण हो गया, अनात्मा का प्रपंच हो गया, उसमें कल्पितत्व का अभाव सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि प्रपंच निष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतियोगित्व कल्पितत्व आएगा। कल्पितत्व अकल्पितत्व अनधिकरण जो अनात्मा है, अकल्पितत्व का अनाधिकरण अनात्मा प्रपंच है। प्रपंच निष्ठ रज्जु सर्प ले लो, अकल्पितत्व का अधिकरण है रज्जु सर्प। अकल्पितत्व का, अकल्पितत्व का अधिकरण है अनधिकरण है। अकल्पितत्व का अनधिकरण कौन हुआ? रज्जु सर्प प्रपंच हो गया, अनात्मा है प्रपंच। प्रपंच निष्ठ अत्यंत प्रतीक हो गया कल्पितत्व। प्रपंच में कल्पितत्व का अभाव सिद्ध हो जाएगा तो प्रपंच क्या हो जाएगा? वास्तव हो जाएगा। ये दो सौ अनुमान पूर्व पक्ष अनुमान करता है, ऐसे सिद्ध करेंगे। प्रतियोगी अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व, क्योंकि अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व आएगा कल्पितत्व में। कल्पितत्व का अत्यंत अभाव अनात्म में रहता ना नहीं? कल्पितत्व का अत्यंत अनात्म रहेगा, रहेगा कहाँ? कल्पितत्व का अत्यंत अभाव सत्यम आकाशवाद्य में रहेगा पूर्व पक्षी उनका। कल्पितत्व का अत्यंत अभाव अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी, अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व आ गया कल्पितत्व में। कल्पितत्व में अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व आया। और दृष्टान्त क्या? अकल्पितत्वबोध। अकल्पितत्व में अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व रहता है, रहेगा ना नहीं? रहेगा। ये अकल्पितत्व को दृष्टान्त बना करके कल्पित अकल्पितत्व का अभाव जैसे रहता है, अकल्पितत्व का अभाव कहाँ रहेगा? कल्पित में, रहेगा ना नहीं? इसी प्रकार कल्पित अनात्मा है, इसी प्रकार कल्पितत्व का भी अत्यंत अभाव अनात्मा में रहेगा। कल्पितत्व का अत्यंत अभाव अनात्मा रहे तो क्या होगा? अनात्म की वस्तु अकल्पित सिद्ध हो जाएगा, अनात्म वस्तु पारमार्थिक सिद्ध हो जाएगा। हो गया ठीक ही। तो पक्ष क्या है? कल्पितत्व। अकल्पितत्व का अनधिकरण कौन होता है? अकल्पित है वास्तव। अकल्पितत्व का अनधिकरण वास्तव हो गया आत्मा। अनधिकरण प्रपंच अनात्मा है। अकल्पितत्व का अनधिकरण जो अनात्म प्रपंच, उसमें कल्पितत्व का अभाव रहेगा। अनात्मनिष्ठ अत्यंत का प्रतीक हो जाए कल्पितत्व। प्रपंच में कल्पितत्व का अभाव आ जाएगा, ये पूर्व पीछे अनुमान करता है। कल्पितत्व अभाव मतलब वास्तव सिद्ध हो जाएगा। दृष्टांत क्या दिया? अकल्पितत्व दृष्टांत में देख हेतु है ना नहीं? अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व, अनात्मनिष्ठ अत्यंत, अनात्म में अकल्पितत्व रहेगा। अनात्मा सब कल्पित आप कहते हो, अकल्पितत्व रहेगा? अकल्पितत्व का अभाव रहेगा। अकल्पित अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व अकल्पितत्व में आ गया। किसमें आया? अनात्मनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगित्व आ गया, अकल्पितत्व में आया। अच्छा साध्य देखो, अकल्पितत्व में साध्य है ना नहीं? अकल्पितत्व अनधिकरण अनात्म में, अकल्पितत्व अकल्पितत्व अनाधिकरण में रहेगा। अकल्पितत्व अकल्पितत्व के अनधिकरण में रहेगा, अकल्पितत्व के अनधिकरण में अकल्पितत्व रहेगा नहीं रहेगा? अकल्पितत्व अनधिकरण में अकल्पितत्व का अभाव आएगा। अकल्पितत्व अनधिकरण से अत्यंत प्रतियोगिता है ना नहीं? अकल्पितत्व में अकल्पितत्व अनधिकरण अनात्म से अत्यंत प्रतियोगिता आया। जो कल्पितत्व में भी आएगा क्या आएगा? अकल्पितत्व अनधिकरण अनात्म से अत्यंत प्रतियोगिता, अर्थात अकल्पितत्व का जो अनधिकरण है प्रपंच है, उसमें कल्पितत्व का अभाव रहेगा। ये सिद्ध करता है इसे न आभास सामने। अच्छा प्रसत इष्टत्व, ये प्रसत आप जो देते हैं ना इष्ट है। इष्ट क्या है? कल्पित वस्तु में मिथ्या वस्तु में कल्पितत्व अकल्पितत्व दोनों का अभाव, वास्तव नहीं है। वास्तव कोई कल्पितत्व रहेगा क्या? जो कल्पित वस्तु उसमें वास्तव क्या धर्म रहेगा? तो वास्तव धर्म का तो अभाव है, तो कल्पितत्व का अभाव अकल्पितत्व का अभाव कर कोई हमको कोई आपत्ति नहीं। मिथ्यात्व यथा मिथ्यात्व साधक दृश्यत्वादि न व्यभिचार तथा अस्या विवाद विशेष संप्रति एक देश साधन न साध्यापति शंका भी साध्यापति शंका भी नास्ती मिथ्या तो यथा मिथ्या तो साधन दृश्यत्वाद न विचार। अच्छा प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व आतरज सर्पवत अनुमान करते साध्य क्या है मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व साध्य जो मिथ्यात्व है वो मिथ्या है या वास्तव है। यदि मिथ्यात्व वास्तव नहीं होगा प्रपंच क्या हो जाएगा सत्य। प्रपंच में मिथ्यात्व रहा वो मिथ्यात्व वास्तव नहीं कल्पित हो गया। प्रपंच में मिथ्यात्व यदि कल्पित हो गया प्रपंच सत्य हो जाएगा। और मिथ्यात्व को यदि वास्तव मानेंगे मिथ्यात्व ही पारमार्थिक हो गया। प्रपंच मिथ्या कोई बात नहीं मिथ्यात्व के धर्म तो पारमार्थिक हो गया अद्वैत हनी। इसके लिए कहते नहीं दृश्यत्व है तो मिथ्यात्व में रहेगा नहीं मिथ्यात्व में दृश्यत्व रहा किंतु से यदि मिथ्यात्व नहीं रहेगा व्यभिचार होगा। तो कहते तो नहीं प्रपंच जो मिथ्या है प्रपंच में जो मिथ्यात्व वो भी मिथ्या है। दृश्यत्व हेतु के द्वारा प्रपंच में मिथ्या मिथ्यात्व ही मिथ्या दृश्यत्व हेतु दोनों में उनसे मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व रहेगा। तो मिथ्या तो कल्पित हो गया कि प्रपंच सत्य हो जाएगा ये नहीं। मिथ्या तो कल्पित हमसे जिस हेतु के द्वारा मिथ्या तो कल्पित होता है उस हेतु के द्वारा प्रपंच मिथ्या तो है मिथ्या तो सत्य कैसे होगा। दोनों पहले आया मिथ्या तो हमने इसे कहता मिथ्यात्व यथा मिथ्यात्व साधक दृश्यत्व आदि का व्यभिचार नहीं। मिथ्यात्व में दृश्यत्व रहा और मिथ्यात्व भी रहने से व्यभिचार नहीं है तथा आदि इसको क्या करेंगे बादी विषय संपत्ति एक देश साधन साध्यापति शंका भी नास्ती ये अनुमान में इसे दोष नहीं अनात्म स्वतंत्रापति करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे एक देश साधन साध्यापति शंका भी नहीं। तो यदि पूरा सिद्ध करते हैं ना सत्व का अभाव असत्व का अभाव दोनों सिद्ध करेंगे तो अप्रसिद्धि शंका ऐसे कहाँ मिलेगा सत्व का अभाव क्योंकि उन लोग मानते हैं सत्व नहीं तो असत्व असत्व नहीं तो सत्व रहेगा। और सुक्ति रजत को हम मानते हैं उसमें सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं उसको दृष्टांत देकर प्रपंच को भी अनुभवजन कहेंगे किंतु वो तो सुक्ति रजत को असत्य मानते हैं। सुक्ति रजत में सत्व रहेगा नहीं रहेगा तो असत्य रहेगा असत्य रहता असत्य मानते हैं इसको दृष्टांत देकर हम सिद्ध करते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं उनको एक देश सिद्ध करेंगे प्रपंच में मिथ्यात्व प्रपंच सुक्ति रजत को असत्य मानते हैं मानते ना नहीं मानते अब प्रपंच को असत्य मानते हैं तो असत्य विलक्षण कहेंगे। माधव के साथ अनुमान करते समय प्रपंच असत्य विलक्षण कहेंगे वो नहीं असत्य सद विलक्षण कहेंगे। माधव के साथ अनुमान करेंगे प्रपंच सद विलक्षण क्या कहेंगे सद विलक्षण असत विलक्षण तो मानते हैं प्रपंच को असत विलक्षण मानते हैं असत विलक्षण जी सिद्ध हो गया तो निर्वचन सिद्ध हो गया नहीं। दोनों का अभाव कहने पर विवाद होता है सत्व असत्व दोनों का अभाव कहाँ मिलेगा तो वो तो असत्व का अभाव प्रपंच मानते हैं वहाँ हम कहेंगे प्रपंच सद विलक्षण अनुमान करेंगे तो अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा। अच्छा जो प्रपंच को असत्य मानते हैं शून्य बौद्ध मानते प्रपंच असत मानते हैं असत मानते सद विलक्षण मानते हैं प्रपंच सद विलक्षण मानते हैं ना नहीं तो बौद्ध को जो अनुमान करेंगे प्रपंच असत विलक्षण सिद्ध करेंगे सिद्ध करते अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा। तो देखो अस्यापि बादी विशेष प्रति एक देश साधनेन साध्यापि शंका नहीं तथा सत्ख्यातिवादिन प्रति असद्विलक्षण विमतम सद्विलक्षण बाध्यता सुत्रजत संसर्गवत। अभी सत्ख्यातिवादी के प्रति असत्ख्यातिवादी के प्रति अलग अलग अनुमान प्रयोग करेंगे एक देश सिद्ध करेंगे एक देश सिद्ध करते साध्य अप्रसिद्धि शंका नहीं। साध्य क्या है सत्व असत दोनों का अभाव सत असत उभय विलक्षण सत असत उभय विलक्षण तो पहले कहीं सिद्ध नहीं सत्व असत दोनों का अभाव सिद्ध नहीं नहीं से साध्य प्रसिद्धि शंका इसे वहां केवल व्यक्ति का अनुमान किया था साध्य प्रसिद्धि शंका वाहन करने के लिए किंतु एक देश सिद्ध करेंगे जो प्रपंच को मानता है सत उसको हम असत विलक्षण मानता है असत विलक्षण जो मानता है उसको सत विलक्षण से सिद्ध करेंगे अनुमान के द्वारा। जो सद विलक्षण मानता है प्रपंच असत मानता है बौद्ध उसको क्या कहेंगे असत विलक्षण सिद्ध करेंगे। बौद्ध क्या मानता है प्रपंच को सद विलक्षण मानता है सद विलक्षण मानता है असत मानता है हम क्या कहेंगे असत विलक्षण कहेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ओ